الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل أرأيتم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگوں بتلاؤ اگر اللہ تعالی لے لے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور مہریں لگا دے تمہارے دلوں پر من الہن کون ہے معبود اللہ کے سوائے جو لائے تمہارے پاس اس چیز کو انظر دیکھو کس طرح ہم طرح طرح سے پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات باتوں کو پھر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ لیجئے لوگوں بتلاؤ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک اور جہرتن یا کھلے طور پر تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو کہ ظلم کرنے والے ہیں اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے پس جو شخص ایمان لایا اور اس نے اصلاح کر لی پس نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو پہنچے گا ان کو عذاب اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے پہلے آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہات کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت آ جائے تو انسان کا فرض ہے گنہگار کا فرض ہے کہ تھوڑی سی پکڑ اگر ہو تو آدمی توبہ کر لے گڑ گڑائے اور عاجزی کرے اور اس کا منتظر نہ رہے کہ کوئی بڑی افتاد آئے گی تو تب میں یعنی باز آؤں گا فوری طور پر انسان کو توبہ کر لینی چاہیے اور توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے تو اگر خدا کی گرفت آئے تو پھر کون ہے جو بچا سکتا ہو اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی قوموں کا حال بھی ذکر کیا کہ ہم نے ان کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ گڑ گڑائیں لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا پھر اللہ نے خوشحالی کا دور دورہ ان لوگوں پہ ڈال دیا عیش و فراوانی کے دروازے کھول لیے اور پھر اچانک گرفت میں مبتلا کیا یہ وہی تنبیہات ہیں اللہ تعالی خبردار کر رہے ہیں ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں ارأیتم بتلاؤ ارأیتا یا ارأیتم یہ عربی زبان میں اخبرنی کا معنی دیتا ہے بتلاؤ مجھے تو لفظی طور پر ارأیتم دیکھو دیکھو تو صحیح لیکن صحیح مفہوم اس کا یہ ہے بتلاؤ اگر اللہ تعالی چھین لے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوائے کوئی اور ہے الہ جو لا سکے ان چیزوں کو تمہارے پاس بتلاؤ اللہ تعالی نے تم کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا خالق وہی ہے، اگر وہ چھین لے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ چھین لے تو کوئی اور طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہاری ان چیزوں کو واپس پلٹا سکے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ دیکھو علم کے ذرائع ہیں، کان بھی اور آنکھیں بھی، اللہ تعالیٰ کی دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ حواس ظاہرہ میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے اور بہت کچھ حاصل کرتا ہے، بلکہ زندگی کا لطف آنکھوں کی دیکھنے کے ساتھ ہی ہے۔ آنکھ ہے تو جہان ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور کان ہے تو انسان کے پاس علم ہے، سننے سے انسان زیادہ حاصل کرتا ہے معلومات۔ یہ کان اور آنکھیں، اور تیسرا نمبر دل کا ہے، فؤاد دل۔ اور دل جو ہے یہ مرکز حیات بھی ہے اور مرکز اخلاق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلب کو، فؤاد کو مرکز حیات اور مرکز شعور اور اخلاق بھی بنایا۔ اچھے یا برے اخلاق تمام دل کے اندر ہی راسخ ہوتے ہیں۔ انسان کے عمل کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے، جو عزم ہوتا ہے، وہ دل سے ہی اٹھتا، اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور بہت سی دوسری صورتوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ان سما ول بسر اول فؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھو، اے کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ میں نے تم کو یہ نعمتیں دی تھی، تم نے ان سے کیا فائدہ اٹھایا؟ کان سے صحیح فائدہ اٹھایا؟ تم نے کان سے صحیح باتیں سنی؟ کلام الہی سنا؟ وحی الہی سنی؟ کوئی نیکی کا آواز سنا؟ کوئی ارشاد کی بات سنی؟ یا گانے ہی سنتے رہے اور فوش باتیں ہی کان میں پڑتی رہی تمہاری؟ تو کان کے بارے میں بھی اور آنکھ کے بارے میں بھی، آنکھ بھی ایسی خدا تعالیٰ کی حیرت انگیز نعمت ہے جو انسان کو عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تمام رنگ اور جو سیاہی سفیدی ہے، انسان آنکھ کس ذریعے یہ امتیاز کرتا ہے، یہ کس طرح امتیاز کرتا ہے؟ آنکھ کا یہ ڈھیلا جو ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کے حیرت انگیز مناظر رکھے۔ اندر ڈھیلے میں رطوبت بھری ہوئی ہے، وہ بالکل شفاف ہوتی ہے، جب وہ گدلی ہو جائے تو موتیا بن جاتا ہے، پھر اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ اور یہ آنکھ نہایت ہی نازک عضو اللہ نے بنایا، بقرات کے زمانے سے تحقیق ہو رہی ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ آنکھ کے سامنے کا شفاف جو ہے، یہ 40 پردے ہیں، یہاں یہ ایک ہی پردہ نہیں ہے، 40 پردے اللہ نے بنائے۔ اور پیچھے پھر یہ پردے بڑے ہی نازک ہیں، بے حد، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھوں کے ارد گرد جو ڈھیلے ہیں، یہ جو خول ہیں، ان کے اندر محفوظ رکھا ہر وقت تاکہ اس کی حفاظت ہو۔ یہ بہت ہی نازک ہے، بے حد، یہ شیشے بہت نازک ہیں، اور ان کو خولوں کے اندر بند رکھا ہے۔ اور پھر یہ جگہ بنائی اللہ نے، گڑا بنایا، ہڈیوں کے اندر جیسا گڑا ہوتا ہے ایسا، تاکہ باہر کی چوٹ وغیرہ بھی آئے تو اس پر نہ لگنے پائے۔ اور پھر یہ سوراخ جو سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ نے بڑے حکمت کے کارخانے لگائے، سامنے دیوار ہے ایک قسم کی، جال وہاں لگا ہوا، اعصاب کا جال ہے، اور جب روشنی ہو اور عکس آنکھ میں پڑا ہے تو جس چیز کا عکس ہوتا ہے وہ اس پردے کے ذریعے پیچھے جاتا ہے، رطوبت میں سے گزر کر جاتا ہے، شفاف سیال پانی میں سے گزر کر وہ عکس جاتا ہے پیچھے، جال ایک پڑا لگا ہوا ہے، اس جال کے ساتھ ٹکراتا ہے، وہاں اعصاب کا جال ہے، وہ مجمع نور تک پہنچاتے ہیں، یہاں آنکھ کے اوپر ایسا ہی صلیب کی شکل کا بنا ہوا ایسا مجمع نور ہوتا ہے، دائیں کا بائیں اور بائیں کا دائیں طرف، مجمع نور تک جب وہ چیز کا عکس پہنچتا ہے تو وہ اس کو پیچھے حصے مشترک کی ایک دیوار جال ہوتا ہے، پیچھے جال نہیں ہوتا بلکہ تختہ ہوتا ہے حصے مشترک کا، ایسا جیسا فلم ہوتی ہے، اس پر جا کر پڑتا ہے، وہ وہاں سے اس عکس کو پیچھے بھیجتا ہے، وہاں عقل کے سامنے جہاں قوت عقل رکھی ہوئی ہے وہاں پہنچتا ہے، وہ فوراً فیصلہ کرتی ہے کہ یہ سرخ ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سبز ہے، یہ کیسا رنگ ہے، وہ سب اطلاع دے دیتی ہے، عقل فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے اندر حیرت انگیز حکمت کے کارخانے رکھے، کان کا حال بھی یہی ہے، کان کے اندر جو ٹیڑھا پن خدا نے رکھا ہے یہ حکمت سے رکھا ہے، یہ چنٹیں جو رکھی ہیں یہ حکمت سے رکھی، ایسے نہیں ایسے ہی تختہ سے بنا دیا جاتا، اس کو ٹیڑھا رکھا ہے اور اس کے اندر چنٹیں رکھی ہیں، حقیقت میں یہ اس لیے خدا تعالیٰ نے رکھی ہیں تاکہ ہوا آئے اور ان چنٹوں کے ذریعے آہستہ آہستہ وہ گھومتی ہوئی سوراخ تک پہنچے، یہ چنٹیں اس ہوا کو بند کر کے وہاں سوراخ تک پہنچاتی ہیں، اور یہ سوراخ کے اندر جب آواز پہنچتی ہے تو آگے چل کر سوراخ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پر ایک ایسے ہی جیسا کہ ڈھول کے اوپر ایک تختہ ہوتا ہے، ایسا تختہ لگا ہوا، اس تختے کے ساتھ ہوا ٹکراتی ہے، وہ تختہ آواز کو پیچھے ایک حوض ہوتا ہے اس میں رطوبت بھری رہتی ہے، وہاں پر وہ رطوبت کے اندر لہریں پیدا ہوتی ہیں، ایسی جیسا کہ حوض کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے تو اس میں پھر لہر پیدا ہوتی ہے، ایسی لہریں پیدا ہوتی ہیں، وہ حوض جہاں ختم ہوتا ہے تو وہاں اعصاب کے ٹیلی فون لگے ہوئے، ہر ہر کان کے اندر 3000 ٹیلی فون اللہ نے نصب کیے، ہر قسم کی آواز کا الگ ٹیلی فون ہے، ساخت نرم کرخت جس درجے کی آواز ہوتی ہے وہ اس ٹیلی فون کے ذریعے وہ اس کو دماغ تک پہنچاتا ہے کہ اس قسم کی آواز آئی ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ گانے کی آواز ہے، یہ اچھی آواز ہے، یہ بری آواز ہے، یہ فلاں قسم کی ہے، یہ کرخت ہے، یہ نرم ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، ہر ہر کان میں اللہ تعالیٰ نے 3000 ٹیلی فون نصب کیے ہوئے، یہ کان اور آنکھیں خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر کان نہ ہو تو آدمی کچھ نہیں، معلومات نہیں حاصل کر سکتا، قلب تک کس چیز کو پہنچائے گا، کچھ بھی نہیں، یہ ذرائع ہیں، ذرائع میں سب سے اہم ذرائع، اس لیے آنکھ اگر معدوم ہو جائے تو حضور کا فرمان ہے صحیح حدیث میں، اللہ نے فرمایا کہ میں جس شخص کی دو پیاری چیزوں کو آنکھوں کو لے جاؤں اور وہ صبر کرے اور مجھ سے ثواب طلب کرے تو میں اس کو جنت تک پہنچائے بغیر کسی بات پر راضی نہیں ہوں گا، یہ بھی فرمایا صحیح حدیث کے اندر، لیکن صبر شرط ہے، شکوہ اگر کرے گا تو نہیں ضائع ہو جائے گا، تو اور دل جو ہے اس کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو مرکز اخلاق ہے، ایمان یا اخلاص وہ قلب کے اندر ہی ہوتا ہے، اسی طرح کفر یا نفاق وہ بھی قلب کے اندر ہی ہوتا ہے، اچھے یا برے اخلاق کا مرکز سینٹر وہ ہے، قلب ہے، اور یہ انسان کے جسم میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر بتلاؤ اگر خدا تمہارے کان ہی چھین لے، کان رہیں لیکن وہ اندر جو قوت اس نے رکھی ہے اور جو ٹیلی فون لگائے ہیں اندر یا جو حکمت کے کارخانے رکھے ہوئے ان کو ہی درم برم کر دے، ذرا سی چوٹ لگتی ہے گدی پر تو بسا اوقات آنکھ کی روشنی غائب ہو جاتی، اس کا مرکز خراب ہو گیا، بس غائب ہو گئی روشنی، اندھا ہو گیا انسان، جان تاریخ ہو گیا، یا چیز قائم ہے بالکل ساری چیزیں صحیح سلامت ہیں لیکن خدا اس سے فائدہ ہی نہ اٹھانے دے، بتلاؤ، تو جب فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے یہ چیزیں بخشی ہیں دل کے اندر عزم، ارادہ، اخلاص اور اخلاق کا مرکز اللہ نے بنایا ہے، تو تم کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ تنبیہ جب آتی ہے فوراً رجوع کرو، توبہ کرو، خدا تعالی کی طرف اس کی وحدانیت کو مانو اور انکار نہ کرو، تو اللہ تعالی نے تم کو یہ ذرائع دیے ہیں، اگر وہ ان کو لے لے، چھین لے یا ان سے منتفع نہ ہونے دے تو بتلاؤ کوئی ہے خدا کے سوا اور جو تمہارے پاس ان چیزوں کو لائے؟ فرمایا دیکھو کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں باتوں کو، پھر بھی یہ لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کبھی عقلی انداز میں چیزوں کو بیان کیا، عقلی مقدمات رکھے جاتے ہیں، کبھی ترغیب دی جاتی ہے، کبھی ترہیب کے رنگ میں سمجھایا جاتا ہے، اور کبھی مثال کے رنگ میں کسی بات کو سمجھایا جاتا ہے، کہیں گزشتہ قوموں کا حال بیان کر کے بات سمجھائی جاتی ہے، سمجھ جاؤ بات، کہیں کسی اور طریقے پر اللہ تعالیٰ بات سمجھاتے ہیں، کہیں نبیوں کی زبان سے ان کا بیان نقل کر لیا، کہیں نیک آدمی، کہیں برے آدمیوں کی بات ذکر کر کے بات سمجھائی، دیکھو سمجھ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت طریقوں پر سمجھایا ہے، نصرف الآیات، یہ تمام طریقے ہیں اور قرآن میں بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تلک الامثال نضربھا، کبھی مثالوں کے ذریعے خدا نے بے حد و بے شمار باتیں سمجھائی ہیں۔ مثالوں کو ہم بیان کرتے ہیں لیکن سمجھتے وہی لوگ ہیں جو عقل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں۔ ہم نے عقلی طریقے پر بھی بات سمجھائی، دیکھو اللہ نے تم کو کیسی یہ نعمتیں دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لو، اگر خدا چھین لے تو بتلاؤ کون ہے دینے والا۔ فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں بتلاؤ، اگر اللہ کا عذاب اچانک ہی آ جائے، اچانک کہیے معنی پہلے اس کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو، ایک دم آ جائے، اور جہرتن یا ایسے کہ پہلے اطلاع دی ہوئی ہے، خبردار کیا ہوا یا نشانیاں بھیجی ہوئی ہیں، وہ جہرتن ہوگا، کھلے طور پر آ جائے، تو بتلاؤ سوائے ظالموں کے اور کون ہلاک ہوگا؟ جو ظالم ہی ہوں گے خدا کے ابدی عذاب میں وہی مبتلا ہوں، جو مشرک ہوں گے، جو کفر کرنے والے ہوں گے، یا جو معاصی میں منہمک ہوں گے وہی ہلاک ہوں گے، قانون یہی ہے۔ اور دنیا میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سزائے عام کے اندر نیک و بد سب ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن حضور نے اس نقطے کو حل فرمایا، یہ فرمایا یہ اللہ تعالی کا دنیا کا اصول ہے، نیک و بد سب ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن ثم یبعثون علی اعمالہم وعلی نیاتہم، لیکن برزخ کے اندر اور آخرت کے اندر اپنے نیت اور ارادے کے مطابق ہی وہ اٹھائے جاتے ہیں، وہاں نہیں ہوگا، اچھے لوگوں کو سزا نہیں ہوگی۔ یہاں زلزلہ آتا ہے تو سب ہوتے ہیں، بیچ میں جاتے ہیں، طوفان میں جاتے ہیں، لیکن آگے چل کر جو حقیقی عذاب کا موقع ہے وہاں نہیں، وہ بچ جائیں گے اور جو ظالم ہوں گے وہ پکڑے جائیں گے، یہی اصول ہے۔ باقی تم یہ کہتے ہو کہ نشانیاں کیوں نہیں لاتا، یہ وہ نشانی والی بات کا جواب دیا گیا، لولا انزل علی آیتن، جیسی ہم چاہتے ہیں ویسی نشانی لائے، ویسا معجزہ دکھائے تب مانے۔ فرمایا ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر اس مقصد کے لیے، مبشرین و منذرین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کو بھیجتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے اور برا کرنے والوں کو ان کے برے انجام سے آگاہ کر دیں۔ نبی کا کام یہ ہے، فرمائشیں پورا کرنا اس کا کام نہیں ہے۔ اور بھی آگے اس مضمون کی مختلف باتیں آئیں، فرمائشیں پوری کرنا کہ فلانی بات دکھا دے اور فلانا معجزہ دکھا دے، یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، نہ یہ نبی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے تو بسا اوقات کو نشانی بھی دکھلا دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں نبی کے ہاتھ پر، وہ اللہ کا کام ہے۔ نبی کا کام یہ ہے انذار اور تبشیر، نبی کا مشن یہ ہے، ہر نبی نیکی کے کام پر بشارت سناتا ہے، اور برے انجام سے خبردار کرتا ہے کہ اس کی سزا ملے گی. یاد رکھ. اب نبی تو یہ کام کرتے ہیں, فمن آمنا, جو شخص ایمان لے آیا, اس نے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا, خدا کی ذات صفات اور اللہ تعالی کی توحید, پھر خدا کے نبی, خدا کی فرستادہ کتابیں اور اللہ کے ملائکہ اور یوم قیامت, ان چیزوں کی تصدیق کر دی اس نے, وہ اسلحہ, اور اپنے آپ کو سنوار لیا. اصلاح کمانے درست کرنا, صرف ہی ماننا ہی مان لیا اور پھر اصلاح بھی کی, جو اعمال خیر ہیں وہ کیے, جو اعمال شر ہیں ان سے اجتناب کیا, جو حقوق ہیں وہ ادا کیے, جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کی. یہ اصلاح اور سنوارنا اسی وقت ہو سکتا ہے, تمام حقوق ادا کیے جائیں. کوئی چیز ذمے میں ہے اس کو ادا کرو, کوئی فریضہ ہے اس کو پورا کرو, کسی کا حق دینا ہے اس کو ادا, اس کو پہنچاؤ, یا اس سے دوسری صورت ہے کہ استحلال کرو, اس سے معافی مانگ لو, بھائی ہم کو معاف کر دے, ہم نہیں دے سکتے, عذر کرو اس کے سامنے, اس کو راضی کرو, تب جا کر اصلاح ہوگی. تو فرمایا جو ایمان لایا اور جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا, سو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا مستقبل, اللہ کی گرفت کا کوئی باز پرس کا کوئی خوف نہیں ہوگا, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ظاہر ہے کہ جس نے ایمان قبول کیا ہے اور اصلاح کی ہے اپنی, اس کو اطمینان حاصل ہو. گزشتہ باتوں کے بارے میں بھی اس کو افسوس نہیں ہوگا, جیسا کہ پہلی آیت میں گزر چکا ہے کہ جو لوگ دوسری جگہ موجود ہے کہ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, افسوس, میرے افسوس اللہ کے سامنے, اللہ کی دی ہوئی مہلت میں میں نے کتنی کوتاہی کی. ان کنت لمن الصافرین, میں تو شریعت کو, قیامت کو, جزائے عمل کو میں ان کے ساتھ ٹھٹا کرتا تھا, تو افسوس کرے گا, بے حد افسوس کرے گا. تو فرمایا برخلاف اس کے کہ جو ایمان لائے ہیں اور اپنے آپ کو سنوارا ہے, ان کو گزشتہ بات پر بھی غم نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے ٹھیک کام کیا اپنی بساط کے مطابق, تو مستقبل کا خوف بھی نہیں ہوگا اور گزشتہ باتوں پر بھی غم نہیں ہوگا, زندگی انہوں نے ٹھیک راستے پر چلائی ہے, لگائی ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, تکذیب کی, آیات میں سب آ گئی, آیات تکوینی بھی ہے اور آیات تنزیلیہ بھی ہیں, تشریح آیتیں بھی ہیں, احکام بھی ہیں, معجزات بھی ہیں, اور گرد و پیش کی نشانیاں بھی ہیں جو ظاہری اور باطنی طور پر اللہ نے پھیلا رکھی ہیں انسانوں کے لیے. جس نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو, خاص طور پر نازل کردہ آیات اور احکام, تو یقیناً چھوئے گا ان کو عذاب, یمسہم, چھوئے گا یعنی پہنچے گا ان کو عذاب, وہ عذاب کے مستحق ہوں گے. تکذیب آیات الہیہ کرنے والے, وہ خدا کے عذاب کے مستحق ہوں گے. یہ عذاب بلا وجہ نہیں ہوگا, بما کانوا یفسقون, اس لیے کہ یہ فسق کرتے تھے. فسق نافرمانی کو کہتے ہیں, اگر عقیدے کی نافرمانی ہو تو وہ بھی فاسق ہے, منافق کو بھی فاسق کہا گیا, کافر کو بھی فاسق کہا گیا, مشرک بھی فاسق ہے. اگر عقیدے کا یعنی سلسلہ خراب نہیں ہے, اعمال کے اندر خرابی ہے, وہ بھی فاسق ہے, لیکن وہ کمتر درجے فاسق ہے, لیکن وہ ابدی عذاب کا مستحق نہیں ہوگا, کیونکہ اعمال کو ترک کر رہا ہے لیکن اعتقاد اس کا فاسد نہیں ہے. اور فسق کا ویسے سب پر اطلاق کیا جاتا ہے, بڑے سے بڑے, چھوٹے سے چھوٹے, اگر تھوڑی نافرمانی کرے, گناہ کبیرہ کا مرتکب, وہ بھی فاسق ہے, اور کفر شرک کا ارتکاب کرنے والا وہ بھی فاسق ہے. یعنی یہ نافرمانی کرنے والا ہے. فسق کا معنی ہوتا ہے اطاعت سے باہر نکلنا. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ جیسا تفسیر میں بیان کرتے ہیں, آپ گٹھلی جب وہ باہر نکل جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فسخت النوات, گٹھلی باہر نکل گئی. ایسا ہی انسان جب نیکی یا ایمان یا اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں فاسق ہو گیا, یہ خروج عن الاطاعت کر دیا, اطاعت فرما برداری سے باہر نکل. یہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو عذاب ملے گا، یہ خدا کے عذاب کا نشانہ بنیں گے جنہوں نے تکذیب آیات الہی کی. اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم عندي انی ملک إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير فلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے لوگوں، میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں جانتا ہوں غیب، اور میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبعو، میں نہیں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وانذر بھی، اور ڈرا دیں آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو خوف کھاتے ہیں کہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کے رب کے پاس نہیں ہوگا ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں. پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ مشرق لوگ نشانیاں طلب کرتے تھے اور کہتے تھے لولا انزل علیہ آیت من ربی، جیسی نشانی اور جیسا معجزہ ہم طلب کرتے ہیں اس قسم کا معجزہ یہ کیوں نہیں دکھاتا جو نبوت کا مدعی ہے اور رسالت کا مدعی ہے؟ تو ہماری مرضی اور خواہش کے مطابق جس قسم کی نشانی ہم طلب کرتے ہیں اس قسم کی نشانی اس کو ظاہر کرنی چاہیے. پہلے تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ قادر ہے، لیکن جو لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں وہ بے سمجھ ہیں، بے خبر ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ جو فرمائشی نشانیاں طلب کی جاتی ہیں اور پھر اگر انکار کرتے ہیں تو فوری طور پر خدا تعالیٰ سزا میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر مولد بھی نہیں دیتا. تو یہ حکمت کے خلاف ہے یہ بات. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کی حیثیت کو بیان فرمایا. فرمایا ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے. اب جو آدمی ایمان لائے گا، نیکی اختیار کرے گا، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوگا، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے یقیناً ان کو عذاب پہنچے گا ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے. رسولوں کی حیثیت تو منذر اور مبشر کی ہے، اور وہ فرمائشی نشانیاں پورا نہیں کیا کرتے، نہ ان کے منصب میں یہ بات داخل ہے. وہ تو اللہ کی مرضی اور مشیت پر ہے، جب چاہے کوئی نشانی ظاہر کر دے یا نہ ظاہر کرے، وہ اس کی مشیت اور حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے منصب نبوت اور رسالت کی حقیقت کو سمجھایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی طرف سے نبی اور رسول ہوتا ہے، جس کو خدا تعالی نبوت اور رسالت کے ساتھ مبعوث فرماتے ہیں، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ الوہیت کا دعویٰ نہیں کرتا، اور نہ ایسی باتیں فرمائشی پورا کرنی اس کے ذمے ہوتی ہیں بلکہ وہ صاف طور پر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمام نبیوں اور تمام ولیوں بلکہ کائنات کے جو سردار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بات خطاب کرتے ہوئے فرمائی ہے کہ آپ یہ بات لوگوں کے سامنے واضح کر دیں، لوگ اشتباہ میں نہ رہیں کہ نبوت اور رسالت کا منصب کیا ہوتا ہے، وہ الوہیت کا دعویٰ نہیں کرتا نہ خدائی صفت کے ساتھ وہ موصوف ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، کہہ لوگوں میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، جس کو چاہوں مالدار کر دوں، جس کو چاہوں دے دوں، دولت مند بنا دوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے نہ میرے پاس ہیں۔ یہ کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں ولی اللہ کا دولت مند کر دیتا ہے، یہ تو شرک والی بات ہے، کفر والی بات ہے۔ یہ جب سردار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ آپ واضح کر دیں کہ اللہ کے خزانوں کا مالک میں نہیں ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ایک بات تو یہ سن لیں، اور دوسری بات یہ ہے ولا عالم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا کہ میں تم کو بتا دوں کہ قیامت کب آئے گی یا عذاب کب آئے گا یا فلاں کی موت کب آئے گی، میں اس کو نہیں جانتا، اور غیب کا بھی میں دعویٰ نہیں کرتا، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں جو کھانے پینے سے اور عوارضات انسانیہ سے پاک ہو، جو فرشتہ ہوتا ہے ملک ہوتا ہے جو عوارضات بشریہ سے پاک ہوتا ہے، تو میرے اندر تو عوارضات ہیں کھانے پینے کے بھی ہیں، چلنا پھرنا، رہنا سہنا، بیوی بچے، یہ تمام باتیں ہیں، اور سارے اللہ کے نبی اور رسول یہی بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو فرشتے تو نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا ما جعلناہم جسد اللہ یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اللہ نے ایسے تو نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں یا وہ ہمیشہ رہتے ہوں، حیات ابدی ان کو حاصل ہو یہاں، نہیں، بلکہ وہ کھانا کھاتے ہیں، عوارضات بشریہ کے ساتھ وہ متصف ہوتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں دنیا سے، ان پر بھی موت طاری ہوتی ہے، اس جہان کو چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے جہان میں جاتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ یہ ایک بات تو فرشتوں کے ساتھ ہے کھانا پینا، خواہشات نفسانیہ سے پاک ہونا، یہ تو فرشتوں کی خصلت ہے، فرشتے مخلوق ہیں اللہ کی، ذاکر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مادہ ان کا لطیف ہے جس سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، قسمیں ان کی مختلف ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ سے لے کر ملائے سافل تک سات طبقات فرشتوں کے ہوتے ہیں، ہر ایک کی ڈیوٹی الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ جو اول درجے کے فرشتے ہیں وہ بہت ہی نورانی مادے سے ان کی تخلیق ہوتی ہے، وہ بہت عالی ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے درجے کے وہ بھی ملائے اعلیٰ کا گروپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر نیچے اترتے ہیں آسمانی فرشتے، فضائی، پھر ہوائی، پھر زمین تک، اور ملائے سافل جو ہیں یہ سب نیچے والے ملائے سافل ہیں۔ تو اب یہ فرشتے جو ہیں یہ کھاتے پیتے نہیں، ان کو پیدا ہی اللہ نے اس طرح کیا ہے کہ جب پیدا کیا مکمل پیدا کیا، وہ کامل ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہے جیسا کہ انسان بتدریج آہستہ آہستہ کمال حاصل کرتا ہے، وہ بالفعل کامل پیدا ہوتے ہیں، اور جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں لگ جاتے ہیں اور اس کی تعمیل کرتے ہیں، عامتاً اور خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو تین چیزوں کی یہاں پر نفی کی گئی ہے. ایک یہ ہے کہ میں خزانوں کا مالک نہیں, خزانے اللہ کے پاس ہیں, جس کو چاہے دے, جس سے چاہے چھین لے, جس کو چاہے دولت مند بنا دے, جس کو چاہے قلاش بنا دے. خزانے اور خزانے بھی ہر قسم کے ان دوسری جگہ موجود ہے کہ تمام قسم کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. صحت کا خزانہ ہے, مال و دولت کا خزانہ ہے, اور حیات کا خزانہ ہے. تمام جتنے بھی ہے کہ جو مفاد ہیں یا جو کچھ مزار ہیں, سب کے خزانے خدا کے پاس. اور یہ بھی فرمایا ما ننزلہ الا بقدر معلوم, ہم ان معلوم اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں. رزق کے خزانے بھی خدا تعالی کے پاس ہیں, جتنا اس کی مصلحت میں ہوتا ہے, حکمت میں ہوتا ہے, اتنا ہی نازل کیا جاتا ہے. پانی کا خزانہ, ہر چیز کا خزانہ, علم کا خزانہ, بہرحال جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب خدا تعالی کے پاس ہیں. سب خزانوں کا مالک وہ ہے, اور وہ اپنے اندازے کے مطابق جتنا اس کی مصلحت اور حکمت میں ہوتا ہے اتنا ہی وہ نازل کرتا ہے. اب پیغمبر سے یہ توقع رکھنا کہ وہ خزانوں کا مالک ہو, یہ غلط بات ہے. منصب نبوت اور منصب رسالت کے خلاف ہے یہ بات. اور نبی کے قبضہ قدرت میں خزانے نہیں ہوتے, وہ اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہوتے ہیں. وہ خزانوں کا مالک نہیں ہے تاکہ جو کوئی فرمائش کرے اس کو پورا کر دے, وہ ظاہر کر دے, اور نہ اس کے فرائض میں داخل ہے. اور فرمایا نہ میں غیب کو جانتا ہوں, ولا اعلم الغیب. غیب کس کو کہتے ہیں؟ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جو پست جگہ ہوتی ہے عربی والے اس کو غیب کہتے ہیں, جو چھپی ہوئی ہوتی, مراد ہے مخفی. تو اللہ تعالی کی صفت میں عالم الغیب و شہادہ, وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے اور شہادت کا بھی جاننے والا. محسوسات اور غیر محسوسات, جو مخلوق کو نظر آتی ہے اس کو بھی جانتا ہے, جو مخلوق سے غائب ہے اس کو بھی جانتا ہے. غیب اور شہادت مخلوق کی نسبت سے ہے, ورنہ خالق تعالی جو ہیں انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ, تیرے رب سے تو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہے. لیکن مخلوق کی نسبت سے بعض چیزیں فرشتوں کی نسبت سے غائب ہیں, بعض انسانوں کی نسبت سے, بعض حیوانات کی نسبت سے, مخلوق کی نسبت سے جو چیزیں غائب ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے, اور جو مخلوق کی نسبت سے حاضر ہیں ان کو بھی جانتا ہے. عالم الغیب و شہادہ کا یہ مطلب ہے, ورنہ اللہ کی نسبت سے کوئی چیز غائب نہیں ہے ایک ذرے کے برابر بھی. تو غیب, امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیب وہ ہوتا ہے جس کو حس یعنی حواس سے معلوم نہ کیا جا سکے, اور نہ عقل سے معلوم کیا جا سکے, اور نہ کسی واسطے سے معلوم کیا جا سکے, وہ غیب ہوتا ہے. جو چیز عقل سے معلوم کر لی جائے وہ غیب نہیں ہوگی, جو حواس ظاہرہ سے معلوم کر لی جائے, کان آنکھ ناک, یہ حواس ظاہرہ جو پانچ ہیں, سونگنے کی طاقت, چکھنے کی طاقت, ٹٹولنے کی, سننے کی, دیکھنے کی, اور ایسے ہی حواس باطنا ہیں پانچ, اور عقل نہ حواس ظاہرہ سے نہ حواس باطنا سے نہ عقل کے ساتھ غور و فکر کرنے سے, کیونکہ بہت سی مجہول اور نامعلوم چیزیں انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو معلوم ہو جاتی ہیں, وہ بھی غیب نہیں ہیں. جو حواس کے ذریعے بھی حاصل نہ ہو, جو عقل کے ذریعے بھی حاصل نہ ہو, جو کسی واسطے سے حاصل نہ ہو, وہ غیب ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم حاصل ہوتا ہے, یا وہ وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یا الہام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اولیاء اللہ کو جو بعض چیزیں معلوم ہوتی ہیں بذریعہ الہام, تو یہ غیب میں نہیں آئی, یہ اخبار غیب بن جاتی ہیں کہ اللہ تعالی جیسا کہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تلک من انباء الغیب, غیب کی خبریں ہم نبیوں پر وحی کے ذریعے بتلا دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں موجود ہے کہ جب وہ طور پر گئے تھے وہاں اور وہ درخت پر آگ ظاہر ہوئی تھی تو وہاں فرمایا کہ وہاں آپ حاضر تو نہیں تھے کہ آپ کو پتا ہوتا یہ بات ہوئی ہے، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا یہ واقعہ ہوا، آپ حاضر نہیں تھے وہاں، ما کنت من الشاہدین، یا آپ حاضر تھے وہاں کہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہر مقام میں اور ہر جگہ اور ہر نفس پر حاضر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ نے نفی کیا آپ نہیں حاضر۔ اور یہ ہے کہ غیب نہیں جانتے، یہ غیب اللہ کا خاصہ ہے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیں کہ غیب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ زمین کی مخلوق جانتی ہے نہ آسمان، نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، جتنا جیسا کہ مفسرین کے نام فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل متفق اور صحیح ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے الا ما علمہم اللہ، جتنا اللہ ان کو سکھلا دیتا ہے وہ جانتے ہیں۔ اور باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو سب مخلوق میں زیادہ علم دیتا ہے، اور پھر نبیوں میں سے بھی خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ علم دیا، لیکن وہ سب محدود ہے، خدا تعالیٰ کے علم کی نسبت سے محدود ہے، علم محیط نہیں کہہ سکتے، علم محیط ہر ذرے ذرے کا علم، اور علم غیب اسی کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی والے واسطے اور آلے کے اور بغیر حواس کے اور بغیر عقل کے جو معلوم ہو جائے، تو وہ علم اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، نبی نہیں جانتے، نبیوں کو جتنا بتلایا وہ جانتے ہیں۔ جہاں قرآن میں آتا ہے فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی، اس آیت سے لوگ دھوکہ دیتے، آل بدعت، نہیں ظاہر کرتا اللہ تعالی اپنے غیب کو مگر جن کو پسند کرتا ہے نبیوں میں سے، تو جن کو پسند کرتا ہے ان پر وحی کے ذریعے نازل فرماتا ہے، وہ تو وحی الہی ہو گئی، وہ جو غیب ہے لوح محفوظ میں سے کتاب کا آنا اور احکام کا آنا، وحی الہی کا آنا، عزیرت القدس یا دوسرے عالم کی باتیں یا جتنی بھی ہیں وحی کے ذریعے اللہ ظاہر کرتا ہے، تو غیب تو نہیں جانتے نبی، اور بلکہ نفی کرنی ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو صفات اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہیں ان کی نفی کرنی واجب ہے مخلوق سے، نبیوں سے، اس میں مثلا قدرت تامہ، قدرت تامہ کا مالک بھی صرف اللہ ہے، اور علم محیط کا مالک بھی خدا ہے، اور غیب بھی خدا ہی جانتا، نبیوں سے نفی کرنی ضروری ہے، نبی نہیں جانتے، مخلوق نہیں جانتی، ان کو تو جتنا بتلایا وہ جانتے ہیں، کروڑ ہا جزیات بتلائی، وہ جزیات کو پیش کر دی کہ فلاں جگہ یہ بات بتلا دی، فلاں جگہ نبی نے یہ بات بتلا دی، اس سے بھی زیادہ آپ کہیں عرب در عرب جزیات بتلا دیں، لیکن پھر بھی وہ غیب نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے بتلایا ہوا ہے، یا وحی کے ذریعے، یا الہام کے ذریعے، یا کشف کے ذریعے، از خود بخود نہیں جانا انہوں، جو خود بخود جیسا وجود کا معاملہ ہے کہ وجود خدا کا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، اللہ کا معنی یہ واجب الوجود، مخلوق کا وجود یہ دیا ہوا مستعار ہے، ہمارا وجود سب خدا کا دیا ہوا، جب چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔